Baixamos a música de Luarna Lubre, me parece que é, para poder dar ya ben vida a Xulio Simón, o noso correspondente das Rías Baixas. Sí, a ver se nos dá un viaxe desos de bicicleta de montaña por os mosteiros de Galicia, ¿eh? Ah, sí, sí, hai tempo que a mellor ten esquecido, non? Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Boas tardes. Falaba aquí Xosé de que deso dun viaxe por Galicia polos mosteiros. Bueno, pois... Podemos falar un poquinho de viaxes, non? Sí. Sí. Porque, bueno, o certo é que ahora chegan as festas de Nadal e é o momento claro. Propicio para viaxar. O que pasa é que, bueno, ainda que din que a economía vai mellorando, sobre todo a medida que se chegan as eleccións, non? Sí, sí, claro. A Dalgús mellora sempre. Sí, a medida que se chegan parece que vai mellorando, pero o certo é que o peto dos... De todos nós non está para moitas viaxes, non? Pua, eso non o creo, porque Rajoy está me convencido do contrario, non? Parece que sí. A ver quen o cree, vamos. A ver quen o cree. Sí, bueno, sí, eu sí. Creo que el anticipou o 28 de diciembre o día dos santos inocentes, non? Bueno, pódese tomar como unha... Inocentada, non? No, esta tarxeta de Nadal, non? Que, bueno, se recibe así. Moi ben, Xulio, moi ben. Bueno. Entón, bueno, como falabas de viaxes, lembrome de un libro que lera hai moitísimos anos, que era do francés Horace Carl Wismans. Entón, tiña un personaxe que era o duque de Saints, que era dunha novela que era a rebus, a contrapelo, non? Entón, este personaxe pois encerrouse nunha casona na campiña francesa, entón decorou o seu comedor imitando un camarote dun barco, ali tiña un enorme acuario, unha mesa chea de utensilios de mar, con prismáticos, canas de pescar, etc. Entón, el pechábase ali saboreaba unas comidas que él preparaba, tamén tiña uns perfumes especiais. Entón, él, mediante todo isto, cos viños, pois facía viaxes moi lonxanas, viaxaba a países exóticos, sin esa sensación de cansancio, non, que produce a viaxe real, non? Ajá. O sea, facía inxería algún tipo deses elementos, entonces o viaxe sí. Viña de por sí, non? Sí, bueno, por exemplo, o sabor do viño do Porto pois traía a mente a lembranza dos personaxes das novelas de Dickens, que adoitaban apreciar ese viño, ou tomaba unha copa de amontillado, entón lembráballe os personaxes de Alan Poe, bueno, desplazábase, por exemplo, ás tabernas de Londres, sen moverse da súa casa, non? Carai, unha boa técnica, logo que entón. Sí, para bueno, sería mellor a de Álvaro Cunqueiro, que era decía que comendo un queixo da montaña de Lugo que un podía herborizarse. es decir, trasladarse ao lugar por onde pastou a vaca que deu o leite, contemplando así a paisaxe, a paisaxe, claro. A choiva, o sol, non? Sí, sí, sí. Carai. Intenta, bueno, os intentos son bueno, e a proposta tamén é fabulosa. O que pasa é que hai que ter eses viños ou eses caldos fermosos e eses Pero, eses bueno, queixos especiais, non? O que teña ocasión, o que dispoña de 18 euros, estea, por exemplo, o martes na Coruña, pois ten a ocasión de viaxar así dunha maneira semellante, porque o músico Xoel López e o cociñeiro Pepe Solla, que, por certo, acaba de gañar, creo que é o primeiro restaurador galego que ten tres soles de Repsol, non? Sí, sí. Pois, bueno, artellaron aí unha maridaxe, porque, bueno, é moi frecuente, penso eu, que a música estea na cociña, pero o máis difícil é que nun concerto estea un cociñeiro, non? Entón, bueno, pois eles argallaron, parece ser que ao músico lle gusta moito a cociña e tamén a Pepe Solla lle gusta a música, non? Claro. Entón van a maridar. Estar xuntos no Playa Club, na Coruña. Entón, Xoel López vai ser o encargado de servir o primeiro plato, que é un plato musical, non? Ajá. Vai abrir o evento, sobre todo, pois, cun repertorio no que intentan recuperar cousas que non se deberían perder, non? Neste caso, bueno, cancións, non? É dicir, que van botar a vista atrás e revivir os clásicos, non? E o mesmo vai facer Pepe Solla, que di el que vai facer cousas de toda a vida, como o bocata de calamares con limón, non? Ou o sea, a pasta con atún e tomate. O sea, a aportación do cociñeiro realmente non era unha cacerolada frente á música, non? Senón facer platos de contundentes, non? Sí, bueno, por exemplo, este o plato de atún con tomate, pois que di que era moi normal nun piso de estudantes, non? Ajá. Ou outro é o tartar de vaca galega ou as peras ao viño, non? Bueno, todo eso, claro, dándolle ese toque creativo de un cociñeiro como é Pepe Solla, non? E logo o postre, pois, vai ser tamén moi interesante, porque van subir os dous o escenario para interpretar a dúas voces e dúas guitarras unha presada de temas, non? E que, uh-huh. No que haberá, pois, cancións de composicións de Xoel, pero tamén versións de grupos como os Creedence, etcétera, non? Uh-huh. Ou seja, que creo que é unha posibilidade, non, de levar a cabo esa maneira de viaxar da que falábamos. Ajá, pues, interesante, non? Pois sí, de todas maneiras, bueno, tamén hai quen se puxo a viaxar, e desas viaxes, pois logo naceron crónicas con interesantes reflexións que animaron a outras xentes a botarse ao camiño, como, por exemplo, foi o caso de, lembro-me ahora, de Otero Pedrallo, que sí. Fixera aquelas pelerinaxes xunto con Vicente Risco, e xunto sí. De Ramón Fernández Oxea. que unha recollía a crónica da súa andaina a pé dende Ourense a Santo Andrés de Teixido, sí, ¿no? Bencho, que se publicara sí. No 1929, non? Mm-hmm. Logo fixera outra segunda viaxe dende Ourense a Santiago, pero as crónicas non chegaron a publicarse, no. Só nalgún xornal da época apareceran algunhas cousas, non? Sí. De todas formas... Bueno, o mesmo un libro, creo que interesante, de Josep Pla, que saiu un ano antes de Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela, sí. Viaje a pie. A pie, sí. Un libro que estaba en castelán e que se recuperou hai uns meses no polo editorial madrileña Edicións 98, non? Uh-huh. Que, por certo, Josep Pla tiña en galego traducirase Viaxe por Galicia de Ribadeo a Tui, que unha crónica dunha viaxe que realizara por Galicia. Por Galicia, Josep Pla, non? Sí. Pois xa que, bueno, de todas maneiras... Eu estas viaxes así sentado, pois tampouco as recomendo moito, porque creo lembrar que o personaxe aquel de Sesentes, do que falaba eu, pois acabara neurótico e fora obrigado polo seu médico a abandonar o seu retiro na campaña francesa, non? É conveniente, como decíades ao principio, pois... facer coller tamén a bicicleta. Isto quería comentar eu agora, non? O sea, bueno, se é posible, pois, eso, percorrer sitios fermosos como os donde están situados os mosteiros de Galicia, non? Sí. Que desde logo ten outro encanto para visitar. Isto é unha ruta recomendable en bicicleta, a pé ou en coche, non? Pero o caso que é unha visita digna porque realmente tamén fomenta ou dá lugar a conocer a cultura profunda que tiña Galicia, non? A través dos mosteiros, sí. Por certo, bueno, nesta ocasión, cando volva a retomar ese traballo, Xulio, que empece en Pitois das Xuñas. Pitois das Xuñas. Por exemplo, non? Bueno, ya así coñece máis aquela zona. Ahora eu creo que ese tipo de libros como a que fixarao, que xa ten un montón de anos, xa non teñe sentido, porque hoxe calquera pois baixa de internet unha ruta, a pon no seu móvil a bicicleta... No, e, bueno, pero Pitois non aparece, o sea que ese con xente como a ti que... Pitois recomendo agora eu na próxima Letes, revista Letes, non, que vai salir, sí. Ayer enviei o meu traballo sobre Pitois de Xulias... un frade que estaba aí no século XVII, non? O no 1600 chegaba ali a Xuñas. Entón, as vivencias, enredos, líos que se trae por alá, que, bueno, recomendase ler e punto, non? Ajá, moi ben. Dun frade, decías, non? Sí. Frei Lorenzo de Vera, sí. Porque, bueno, precisamente tamén se presentou, non sei se foi onte ou antonte, a obra... que fixera Frei Rosendo Salvado, que é un monxe, bueno, un frade aquí de Tui, pero que, bueno, estivo toda a vida en Australia, e que eu coñecía-o porque sempre se dixo que foi el o que trouxo ao Porto de Vigo a semente do eucalipto, non? Que árbore que acabou invadindo a Galicia, a nosa prácticamente, paisaje, sí. Pois este foi o tudense Frei Rosendo Salvado. Pero bueno, tamén foi, aparte de introducir o viñedo no país austral, lá, pois foi musicólogo, antropólogo, pedagogo, e sobre todo destacou porque foi un defensor dos dereitos do pobo dos aborixenes dali, uh-huh. Entón escribiu memorias históricas sobre Australia, que escribiu nun principio en italiano, logo a traducción ao español chegou moi tarde. O libro é de 1851, en español traduciuse no 1953, en inglés no 1977, tardouse moito en traducir ao inglés, parece ser porque aparecía unha crítica sobre o trato que daban os británicos aos indígenas de Australia, non? Bueno, como decía eu, pues, creo que foi onte que se fixo unha edición en galego que patrocinada polo Consello da Cultura Galega, o Parlamento é máis a Xunta, non? Uh-huh. Frei Rosendo Salvado, non? Sí que, o sea, recomendable xa. Sí, sí. Bueno, máis recomendable os doceira, os frades en general que trouxeron o pulpo a Carballiño, tamén. Sin ter o mar, pero tamén, tamén. Os doceira, acórdome, contaba que o Manolo Rivas, bueno, que cando era a Cuaresma que non se podía comer carne, entón eles que tiraban o porco ao río, entón botaban a rede e dicían, bueno, todo o que cae na rede é peixe. Bueno, estuve moi familiarizado con a obra, con a obra de Peralta sobre o mosteiro do Seira, non, do século XVIII, non? Non fai ninguna referencia ao tema do porco. Non, pero que é outra investigación do verdad, Manolo. Manolo Rivas sempre ten, como lle chaman os catalás, acudit, non, un acudit. Bueno, bueno. Pues, ¿qué máis, Xulio? ¿Qué máis? Bueno, pois, eu supoño que todos vos lembrades de sobre todo, bueno, supoño que na zona do Xerés, que será un animal abondoso, porque din que hai moito donde non hai contaminación. Hmm. Eu chamolle a píntega ou pinchorra. Ah, ya. Ou a pega. No, píntega. Parecido a un lagarto que ten flores negras e amarelas, non? Ah, sí, pero é sí, é como un lagarto, sí. E que dices que está no Xurés, sí? Estes días véxoa porque ao contrario dos lagartos, pois sae agora cando está hai moita humidade, chove e vai frío, non? Como entón, bueno, salamanquesa desas, non? Sí, pois debe ser tamén, eu sempre lle chamei píntegas ou pinchorras, non? Bueno, acabo de ler, non hai moito, que debido a un virus, pois que está causando estragos, bueno, un virus que ven da zona de Vietnam e de Tailandia, pero que ali parece ser que non lles afecta, é debido a comercialización incontrolada, non? Indiscriminada, pois transmitiuse xa a estes animais en Bélxica, nos Países Baixos. Bueno, teñen un futuro incerto porque parece ser que se está estendendo moi, moi rapidamente, non? Están en perigo, como está lamentablemente a nosa lingua, que falamos aí atrás dos datos que daba o Instituto Galego de Estatística. Esta semana, pois, sigues a falar, porque, bueno, eu falara dos datos de como se falaba o galego pois nas distintas provincias, pero ora pois hai datos que para min son gravísimos, que a porcentaxe de nenos que non falan nunca en galego pois dende o, bueno, subiu casi 18 puntos, pasou do 29,59% ao 47,09%, non? Que eso é tremendo. É terrible. Un 13,2% dos nenos se expresa únicamente na lingua propia de Galicia, non? Claro. Bueno, sale un tal señor Feixó a dicir que a culpa teñen os pais. Sí, bueno, de lavas as más, tanto el como o conselleiro, e din que bueno, que a culpa queda das familias, non? Claro. Sí, esto... Bueno, eu creo que ainda que, bueno, tamén pois un pouco a lingua é cousa de todos, porque os que están aí no goberno, algúns deles, pois estiveron en manifestacións, por exemplo, en Vigo, de Galicia Bilingüe, en contra da lingua, non? Sí. Nos os votamos, e aí están, non? Claro. Os nosos votos, non? Pero, bueno, o que está claro é que ese bilingüismo armónico do que tanto se falou... Sí, pois, máis que bilingüismo era esa diglosia, non? Porque había un idioma dominante, que era o galego, precisamente, no mundo rural, sobre outro que tiña un estatus de prestixio, non? Mais, sí. Sí, bueno, despois de tantos anos de política lingüística, pois a diglosia que ti dís, bilingüismo que le chamaba Alonso Montero, sí, pois sigue presente, non? É normal pois ver a pais que entre eles falan en galego e que se dirixen aos nenos castelán, non? Sí. É un caso rarísimo ver aquí en mesmo en Combarro un lugar de mariñeiros, non? Que xunto cos labregos foron os que mantiveron a lingua, pois é, rarísimo, casi imposible ver un meniño que xogando no patio, pois que fale en galego, non? Claro, sí, estáse perdendo ese arraigo ao mundo galego que temos que traducir todavía cada vez que falamos en castelán os que nacemos, mamamos o galego, non? Frente hasta ahora, cuando soltan un taco, soltan en castelán. O sea, esta é unha forma de estar, de que se está perdendo. Que hai data de caducidade, non, sobre o galego? Sí, eu creo que... Porque, os únicos que conservan a lingua, en monolingües en galego, é a xente de 50 para arriba, non? Claro. O sea, que... E esa está condenada a morrer dentro de pouco, sí. Non? O sea... falamos antes de Josep Pla. Sí. Dicía él, é posible... que haxe unha lingua e unha literatura se darrera non ia un país. Non? Claro, claro. Dicía, ese outro día, o xoves, estivemos falando con Guadi Galego na radio en Radio San Boi, no noso programa Un Galego Novais, e ela dicía que si non o empregan, que si vai costar morrer o noso idioma, pero si non o empregan, eles o perden. A culpa pode atela un conxunto de circunstancias, quizás a administración ponda a súa man moitas cousas en contra, quizás os pais tamén pois non valoramos ou non valoran pois na medida das súas posibilidades o que deberían valorar, quizás tamén os empresarios tampouco lle poñen ganas e interese para poder decir, este galego é vendo con galego como así o fan os catalás venden o seu cava en catalán, non o venden en castelán. Existe unha afección, un afecto especial ao idioma propio. Que tamén ten que ver, o sea, é un conxunto de cousas, non é somente eso, o sea, non hai un culpable específico, non? Digo, no, pero que... eu, quizás analizando un aspecto de vista político-rural, non estou falando da gran política, non? Eu creo que en Galicia estamos sufrindo as consecuencias de un goberno que non está protegendo debidamente, como se falar galego fora un problema de partidos como bloque galego ou cosas así, non? O sea, levando a extremos que non son os seus, non? O sea, é como se perseguira... igual que fora unha acción política, non, en contra do propio galego. Eu creo que estamos vendo isto, entonces o galego pasa a ser unha situación moribunda mentras permanezcan estas situacións de media ou persecución encoberta, non? Está ben. Sí, porque o certo é eso, que estes datos que eu acabo de ver agora, que saíron estes días na prensa, todo o mundo o vía vir, non? Vese nas escolas que os meniños que veñen a infantil pois cada vez falan menos en galego. Pero, sin embargo, pois en infantil, que é donde se lles debería de falar, pois non, é a maioría o que prima a hora de elixir a lingua, non? Entón, pois, en que centro se dá galego en infantil? En contados. Vaya, claro. Vaya, eso, cando debera ser ao revés. Exactamente, eso é unha falta de apoio administrativo. Onde menos se fala é onde máis horas necesitan de galego, non? É unha falta de apoio administrativo, que neste caso, por exemplo, en Cataluña non se dá. Claro. En Cataluña é ao revés. A xente, non é que teña inmersión, é que sabe que en realidad o neno vai á escola e ali falan en catalán, e non... aínda que na casa lle falen castelán ou castrapo, pero que en realidade pois o medio de comunicación oficial na escola, administrativamente falando, é o catalán. Por lo tanto, aquí premiase en ese aspecto, mentras que en Galicia pois parece ser que non é que non solamente non se premia, senón que ademais tense vergonza de falalo. Pois ese pequeno avance que houbera co do bipartito, non, das escolas de infantil, non? De que ahora se chaman a galiña azul, non? Sí. Pois, ese pequeno avance que houbera, ahora é toda unha caída costa abaixo e sen freos, non? Sí. Sí, un momento triste por el idioma galego. Es reconocible, los que estamos fuera y que volvemos a Galicia, notamos ese distanciamiento, ¿no? De que hay tanta gente que donde con naturalidad se vuelve a castelán, que antes era prácticamente imposible, ¿no? En zonas que era imposible. Bueno, hay ejemplo este de lo, sin embargo, claro, el inglés pues está generando una importancia tremenda. Claro. Un caso de que contaba una maestra que le diría un neno de vermelho y tal, y no, ¿y eso qué es? Y de red. Red. Red. Contestaba en otro idioma indéntima. Vaya, sí, sí. Pues tenemos poblaciones ahí. O sea, a maestra falaba de la cor vermella, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí. Entonces, él en vermella no entendía. Entendió en inglés, ¿no? En inglés entendió. Sí. Pues lois están aqueles tempos donde o galego só se perdía os domingos que se falaba castelán nos pueblos, ¿eh? Esto era máis elegante, non? Sí, pero estaba un pensamento, pensouse sempre, seguimos pensando, os que podemos levar moitos anos fora, pero seguimos pensando en galego e traducindo para poder falar, non? E iso estáse perdendo, esa parte que eu creo realmente é donde se alimenta a caducidade dun idioma, non? Cando se pensa xa noutro idioma, non? Moi ben, pois non sei se para a semana hai programa. Sí, en principio sí que continuaremos, Xulio. Por lo tanto, eso, despedimos de aquí, entón, agradecemos-te moitísimo a túa aportación nestes dous anaquiños que tú escolles sempre, culturais e, ademais, extraordinarios, non? Que nos enches de coñecemento. Encantado de estar con vos todos os sábados. Bueno, poder poñer ese grande area para evitar que ese descenso así de encosta abaixo e sin freos, pois que vaya freando un pouquiño, non? Pero vale. A nosa lingua, pois que se manteña. Que se manteña. Que... Nos facemos o posible para aportar algo. E en realidade, pois coido que facemos, que levamos 29 anos facendo. Mm-hmm. Bueno, Xulio. Pois vendei cá o próximo sábado, entón. Vale. Eso é. Vale. Hasta logo. Que vaya ben. Despedimos a Xulio tamén con música que nos coloca xa o noso técnico e despois intentaremos volver outra vez a Galicia ou comentamos cousas máis cousas de por aquí que hai por aquí no, Espeña.